Один к три. Да? Отже, ми сказали про те, що ті, що діти дня, вони пильнують. І третє, як в третьому ми сказали дивитись навколо себе, і ми згадали ознаки Господні. Так? Ознаки Господні, які нам дають час. Від самого початку у нас нема багато часу, але якщо ви будете читати перший розділ книги «Буття», там написано, що Господь поставив місяць і сонце, і зірки за ознаку. Як ознаку. Від самого початку Господь поставив їх як ознаку. Тому коли Господь творив, коли Він давав заповіді, всі заповіді, якщо на них пильно вдивлятися, вони є не тільки заповідями для життя, але вони є й ознаками. Багато для чого. Тому давайте трошки вникнемо в Писання. Хочу наголосити сьогодні на святах Господніх. Свята Господні – це пророчий календар взагалі історії. Це встановлений Господом час, який детально відображує не тільки план спасіння через Ісуса Христа, але і є пророчим календарем для останнього часу. Це встановлений Господом час, який детально відображує не лише план спасіння через Ісуса Христа, але і є пророчим календарем для останнього часу. Тому ми, як євангельські віруючі, повинні любити Слово Господнє і повинні знати, що якщо Господь приділив чомусь стільки уваги в Писанні, то це не тільки для того, щоб ми читали і насолоджувалися цікавою історією, але для чогось більшого. Амінь? Так? Даниїла, 7 розділ, 25 вірш. Є пророцтво про Антихриста. І відкрийте хтось, будь ласка, прочитайте. Даниїла 7:25. На русском можно? Да. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени і времен, і полувремен. Окей, дивіться, яка одна важлива тактика ворога тут згадується? Він буде говорити слова проти Бога, потім буде гнобити святих Всевишнього. Це хто? Хтось із вас є тут святий Всевишнього? Ану, один є хоч якийсь? Ану, святі, підніміть руки, хто святий? Хто відділений від гріха для Господа? Добре. Далі дивіться. І як третє, що там написано? В російській як написано? Що? Третє. Не відвлікайся, Коля, не відвлікайся. Слова унітать святих Всевишнього, возмечтаєте поміняти у них праздничні времена і закон. Оце. Дивіться. Наскільки сьогодні ми з вами знаємо закон Божий? Далеко не совершенно. Практично ми так вирішили, що закон це не для нас, бо ми не під законом, ми під благодаттю. Так? Прошу? Ісус ужесточив закон. Не ожесточив, він його, його сповнив. Що це значить ісповнив? Що нам не треба виконувати? Да. Він виконав закон, і це значить, що він показав, як його треба виконувати, цей закон. Да? Дивіться, що робить сатана. Він атакує дві дуже серйозні речі, крім Бога і святих. Дивіться, він атакує закон Божий, і він атакує свята Господні. Бачите? Да. Якщо я вас сьогодні запитаю, хто мені може назвати свята Господні? П'ять праздників, так? Да? Небагато дуже. Мало дуже. Мало. А покажіть мені в Біблії, де Рождество є. Хто мені скаже, де написано, що є Рождество? А? Добре. Написано, Рождество же Ісуса було так. Так. Це з народження Ісуса Христа було так. Є про народження. Свята як такого нема в Біблії. Ми зараз не про це. Ми говоримо про Біблію, про Божі свята, про Біблію. Можна, Саша, тобі б'ється? Добре. Дивіться, подивіться, ми, хто з вас віруючий більше, ніж один рік? Всі. І ми не знаємо свят Господніх. Я думаю, що щось добився трохи ворог, чи ні? Да. А? Да. Розумієте, про що я? Добився чи ні? Свято вважаю. Ну там і спокійно. Дивіться, зараз ми, чого я про це кажу? Ми зараз з вами подивимося, чого це так важливо, чого все-таки він націлився на це. Значить, дивіться, він проти Всевишнього, проти святих, проти Божих свят і проти Божого закону. Так? Так? Бачите ви його? Чотири такі речі, яких він атакує. Не речі, а чотири такі його, як правильно сказати? Напрямки, які, проти яких він воює. І ми з вами побачили, наскільки ми з вами атаковані вже, так? Дивіться. Для того, щоб зрозуміти пророчі часи, ну не зовсім зрозуміти ми їх повністю зможемо тільки, ми можемо розуміти повністю пророцтво тільки тоді, коли воно вже виконалося. Так? І багато нам пророцтва дані, щоб ми коли побачимо, коли вони будуть виконуватися, щоб сказати, дивись, точно так, як Бог сказав, так і зробив. Так? Але ми говоримо про те, що Бог дав нам ознаки для того, щоб ми розпізнавали часи, щоб нас не застав День Господній, як злодій вночі. Тому нам треба повернутися до Божого пророчого календаря, і в цьому нам допоможуть Господні свята. Ці свята Господь називає сам. Дивіться, давайте прочитаємо Левіта 23, 1 і 2 вірш. Книга Левіта, 23 розділ, 1 і 2 вірш. Хто може прочитати? І сказав Господь мені ще й говоря, «Обіди синам Ізраїлем і скажи їм о праздниках Господніх, котрі должно созивати священні собрання. Вот праздники мої». По-перше, чиї це свята? Господні. Так? Ми часто кажемо, що це свята ізраїльські або єврейські. Господь їх називає «мої». Ми бачимо, що Господь робить такі ніби побачення з народом своїм, назначає. Це мої дні, і вони повинні бути відділені для мене. Щоб ви, як і мій народ, відділили їх для мене. Так? Саме слово, дивіться, каже, промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм свята Господні. Знову ж таки, наголошення, чиї це свята. Слово свято. Це єврейське слово «моед». Є три слова, які ми з вами подивимося. Слово, перше слово «моед». «Моед». «М-о-е-д». Означає назначений, установлений період чи відрізок часу, для зібрання. Для зібрання. І так як це свято Господнє, ми можемо сказати в контексті, що для зібрання перед Господом або на зустріч з Господом. Далі. Каже свята Господні, що в них скликатимете святі збори. Слово «збори» це єврейське слово «мікра». І І це слово означає генеральна репетиція. Чи скликання. І третє, є третє слово хаг. Ха-а-г. Хаг. Три букви. Угу. Обнімати. Значить, свято, рух по колу, торжество, радість, танець. Це все в одному. Це праздник такий, повний такий, в повному розумінні свята. Іншими словами, ми скажемо, що свята Господні – це священні зібрання чи скликання, призначені на визначені періоди часу Господом, коли ми репетируємо, репетиція, це правильно, репетируємо українською, репетируємо і святкуємо Боже спасіння через Месію. Те, що він уже здійснив, а також те, що він ще зробить. Іншими словами, коли Ізраїль збирався на Пасху, святкували Пасху, яке спасіння вони репетировали? Як це сказати правильно? Репетировали. Українською репетировали? Тренували. Репетувати. То була репетиція події, яка мала статися. Саме тут тому, коли Іван Хреститель хрестив в Йордані, написано, наближала же Пасха. І він побачив Христа, який йшов до нього. А вже коли наближалась Пасха, вже пасхальний агнець був в домах на протязі 14 днів. Пам'ятаєте? Да. Так? І вже в домах був агнець, і вже готувалися цього, до свята, принести цього агнця в жертву. І Іван Хреститель хрестить і бачить, Христос іде. Він каже, ось агнець Божий. Да? Не той, хто у вас в домах, той, хто у вас в домах, стільки показує на того, хто йшов, каже, який бере на себе гріх світу. То свята – це такі божественні були репетиції з народом важливих подій в історії Бога зі своїм народом. Зрозуміло до цього моменту? Так? Можливо, є якесь запитання? Точно все зрозуміло? Так. Чи ви прикидаєтесь? Прикидаємося. Добре, значить, продовжуємо тоді. Всі свята мають своє пророче виконання в Єрусалимі, тому що центр світу завжди з Божих очей – це що? Єрусалим. Угу. Тому свята, як я вже сказала, є генеральною репетицією майбутнього великого торжества, яке відбудеться в Єрусалимі, в Царстві Божому. Ісаїї 25 розділ 6 по 9 вірш. Мені дуже жарко. Дивіться, як буде тягти, то будете казати. Будемо затягувати назад. Ісаїї 25, 6, 9. Там Наташа. Хтось інший прочитайте, будь ласка. Хто вже відкрив? Читай. Сделал Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств. трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. Уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поглощение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сесть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся по спасению Его. Аллилуйя! Чи не туди ми прагнемо? Туди. Туди. Вас взагалі торкається це місце Писання? І вчинить Господь Саваоп на горі цій гостину страв. Сам Господь трапезу готує. І каже, він, смерть знищена буде назавжди. Я взагалі ненавиджу смерть. Це ворог такий, взагалі, наш ворог, і ворог Господній. І витре сльозу Господь із обличчя усяку, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі. Бо Господь це сказав, це гарантія. Сказав і зробить. І скажуть в той день. Я так дуже хочу бути серед тих, хто скаже в той день. Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Алелуя. Господи, так хочеться бути в той день. Там, на святій горі Твоїй, на цьому святі великому, Господь. Алелуя. Алелуя, Господь. В цілому існує 8 свят Господніх, на які є більше, але ці 8 свят Господнім є пророчим календарем Господа. Давайте, це хоч і буде довгий розділ, але ми його мусимо прочитати. Левита, 23 розділ. Весь розділ ми мусимо прочитати. І давайте почнемо всі, в кого є Біблії, по 4 вірші читаємо. По черзі. В кого є Біблії, хто може читати, хто очки не забув. Давайте, хто хоче почати, і ми... Юра, починай. Є, немає Біблії? Так, кожен 4 вірші читає. Сказав Господь Моїсею, говоря: об'яви синам Ізраїлевим, скажи їм, о праздниках Господніх, котрі должно создавати священне собрання. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а 7-й день – суббота покоя. Священное собрание, никакого дела не делай. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Продолжи такое, Библия. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господа, 7 дней ешьте опресноки. В первый день будет у вас священное собрание, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работаете. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую даю я вам, и будете ждать на ней жатвы, то принесите первые свои жатвы вашей священнику. Он вознесет этот свой сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите его всесожжение Господу акса однолетнего без порока. И с ним хлебного приношения 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, и приятное благоухание, и возлияние к нему четверть вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 2/10 частей ефы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 ансов без порока, однолетних и из крупного скота, одного тельца и 2 овнов. Да будет это во все сожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, приятное благоухание Господу. Приготовьте также и стада коз, одного козла в жертву за грех, и 2 однолетних ансов в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 ангелами. И это будет святынею Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание, да будет у вас никакой работы, не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилеву, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря: также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера, с 9-го дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу. Знаете, что значит термин «смиряйте души ваши»? Покаяние, очищение. Да, с постом. Это единственный обязательный пост в Библии, який тут упоминается. Это что был? Да. Да. От вечера до вечера. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. Кущей. Первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. 8-й день священное собрание, да будет у вас, и приносите жертву Господу, это отдаяние праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созидать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждый свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу, а в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. Первый день покой и 8-й день покой. Первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и повеселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году, это постановление вечное в роды ваши, 7-й месяц празднуйте его. Кущах живите 7 дней, всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш, и явил Моисей сынам Израилевым на праздниках Господних. Аминь. И так давайте роздивимося, які свята. З якого свята починається? Пас. Ні? Субота. Ні, субота. Починається на ці свята розділені на три категорії. Перше свято це субота, щотижневе свято. Так написано? Щотижневе свято субота. Що як Господь називає суботу? Священна або свята. Що значить слово святий? Відділений. Так, відділений. Значить, це день, який Господь каже, щоб відділяли для нього. Для відпочинку від своєї щоденної роботи. Далі. Можете тут записати Буття, 2 розділ, 2, 3 вірш. Другий, третій. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочивав у дні сьомім від усієї праці своє. Я повторю. Коли читаємо, слухайте. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив або відділив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Отже, шабат – це щотижневе свято. Кожного тижня Господь сказав, відділіть для мене сьомий день. Цей день є дуже важливим пророчим днем. Ми пізніше трошки поговоримо і побачимо, що тисячолітнє царство є виконанням суботнього дня. Ми подивимося пізніше, чому я так кажу. Друге свято. Пасха. Єврейське слово Песах. По біблійному календарю святкується 14-го Нісана. Біблійному. Назва місяця. Нема зараз часу, щоб я дала вам календар, як він врахується, подивіться, дослідіть. 14-го Нісана. Да, це місяць між березень, квітень. Добре. 1 Коринтян, 5 розділ, 7 вірш. Отож, очисте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Хто знає, в який день був розп'ятий Христос? Неділя. На Пасху. Ну, підрахуєте потім, щоб вийшло три дні і три ночі. Ми зараз не будемо говорити, я не говорю про день тижня, це зовсім інше. Це. На Пасху, тому що коли заколювався агнець пасхальний? На Пасху. І чому ми кажемо на Пасху? Тому що перед тим каже, що приближалась Велика Субота. Велика Субота – це одна субота в рік така, яка називалась Велика, або навіть називались деякі великі суботи перед святами. Що це не була субота, як день сьомий. Це був день, мій шабат, Господь каже, щоб люди готувалися до свята. То через те ми дуже часто думаємо, що так як наближалася, каже, субота, значить в п'ятницю. Але це інше питання. Тоді на Пасху перша подія важлива – викуплення людства. Ми говоримо про пророчий календар. Добре? Так. Було 14-го Нісана. Далі. Ми сказали, що субота була щотижневе свято. Далі у нас йдуть весняні свята. І перше з них – це Пасха. Весняні свята виконалися на даний час. Тому давайте будемо уважними. Друге свято було Пасха. Третє свято – свято Опрісноків, по-єврейськи Хаг-Ха-Мацот. Хаг-Ха-Мацот. І це свято Опрісноків святкувалося з 15 по 21 Нісана. З 15 по 21 Нісана. Прочитайте хтось 1 Коринтян, 5 розділ, 7, 8 вірш російською. Місце писання? 1 Коринтянам, 5 розділ, 7, 8 вірші. І так, очистите старую закваску, щоб бути вам новим тестом, так як ви безквасні. Ібо Пасха наша, Христос, закланий за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, но за закваскою порока и лукавства. Нос опресниками чистоти і істини. Угу. Тут говорить нам Слово Боже про справжнє значення свята опрісників. Будемо святкувати його по-новому. Як це по-новому? Так як уже відбулася Пасха, Песах. Жертва викупна відбулася, значить, так як ми вже викуплені, то ми маємо силу святкувати без опрісників. Дрожеве тісто або дрожжі, закваска – це символ гріха, ви знаєте, так? Так? Тобто він говорить, будемо святкувати, вже жертва принесена, тепер свято без квасне. Без гріха. Всім це говорить... Прошу. Це як продовження Пасхи було? Після Пасхи зразу йшло. Так. Да. Сім днів. Хтось із вас пробував святкувати опресники? Раджу, дуже добрий досвід. Сім днів не їсти квасного. Нічого з дрожжами. Після Пасхи. Так, після Пасхи. Це є така духовна вправа, яка тебе заставляє бодрствувати. Так. А на Пасху можна їсти? Пасха вже починалася з мацою. як це ж ми з Пасху без Пасхи, так? Ні, це дуже корисна вправа. Я вам розкажу, як я перший раз святкувала. Перший раз вирішили ми з Люїсом попробувати, як це, воно тебе вчить бодрствувати весь час. І я сьомий з вечора помолилися, Люїс поїхав на роботу, я думаю, поїду я десь в якийсь кондиціонер з цим своїм ноутбуком попрацювати. Пішла, я сіла в кафе, замовила собі каву. І тут я собі вже забулася про все квасне, і собі хліб заказала, такі солодкі приносять. Мені я так хліб з таким удовольствием з'їла. І на останньому кусі я згадую. А я ж святкую опресники. І оце мені показало, наскільки треба пильнувати над своїм життям, щоб отак гріх не кусати. Розумієте, про що я? Так? Це Господь дав такі ніби вправи для того, щоб ми вчилися духовній дисципліні. І насправді воно допомагає. В духовній дисципліні ти починаєш божествувати, і воно дуже цікаво. От я раджу, захочете, попробуйте. Далі. Ну, четверте свято. Праздник начався, так. Коли Господь, повертаючись ще трошки, коли Господь був розп'ятий на Пасху, на Пресноки він був похований. Так? Це коли ми говоримо про поховання, що значить поховання Ісуса Христа? Це звільнення від гріха. Коли ми приймаємо водне хрещення, коли ми погружаємося в воду, погруження наше під водою означає смерть Ісуса Христа. І ось Христос під час свята опрісноків, він був мертвий. Тому свято опріснок, значить на Пасху він розп'ятий, на свято опрісноків він мертвий, це символ нашого виконання, нашого звільнення від гріхів. Наступне свято називається Бікурім єврейською, і це свято? Ні, куди весною жатва? Ну, в Ізраїлі. Це перші плоди, ти прав. Просто що не називається жатва, перші плоди приносяться Господу. В Ізраїлі два урожаї. Так, це я щось. Свято принесення першого плоду. І святкувалося перша неділя після свята опрісноків. Це десь 16-17 Нісана. Давайте прочитаємо перше до Корінтян, 15 розділ, 20 вірш. Саме на свято перших плодів воскрес Ісус Христос. Через що так йдеться вся паралель? Первісток, перший, називається першим плодом. Що саме повторити? Перше Корінтян, 15:20. Є питання до цього моменту? Бачите? Ви бачите, як виконуються весняні свята? Пасха, смерть, воскресіння. Пасха, опрісноки, перші плоди. Йдемо до наступного свята, п'ятого. Свято називається Шавуот. Шавуот або День П'ятидесятниці. І цей день відбувався через, і це свято було через 50 днів після принесення перших плодів. І це вже було 6-го, 7-го, місяць називається Сиван. Так як Вова Вован, так сивий Сиван. Вова Вован. Дії апостолів, другий розділ, з першого по четвертий вірш. Ще раз? Дії апостолів, другий розділ, з першого по четвертий вірш. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Ми бачимо виконання Дня П'ятидесятниці. Так? Чим? Як воно виконалось? Чим? Вилиттям Духа Святого. Отже, ми бачимо, що весняні субота продовжує виконуватись через що Слово Боже. В Євреям каже, що для народу Божого ще залишається суботство. Далі, весняні свята виконалися в Ісусі Христі, але вони ще будуть виконуватися по другому кругу. Це зовсім інше вивчення, зараз в нас не буде на це часу. Але основне виконання, ми бачимо, це Пасха, жертва Ісуса Христа, опрісноки, смерть, перші плоди, воскресіння і п'ятидесятниця, злиття Духа Святого. Є питання якесь? А можна ще раз, будь ласка, скільки дасте? Скільки дасте? Пасха, Пасха, смерть Ісуса Христа, опрісноки, ой, Пасха, жертва, опрісноки, це смерть, або поховання. Опрісноки, опрісноки, далі третє. Перші плоди воскресіння. Ми говоримо про вже субота було перше, четверте, добре. Як там ви записуєте собі по рахунку? Далі останній весняний праздник це Шавуот, П'ятидесятниця, злиття Духа Святого. Ми бачимо, що весняні свята виконалися при першому приході Ісуса Христа. Амінь? Да. Добре. Але в нас ще є осінні свята. Ще є осінні свята. То ми подивимося на осінні свята. І перше з осінніх свят це Йом Теруа. Йом це з єврейської день. Йом Теруа. День труб. І він святкується першого дня місяця, який називається Тішрі. Йом Теруа. Теруа. Свято труб або день труб. Першого Тішрі. Давайте прочитаємо Матвія, 24 розділ, 31 вірш. Матвія 24:31. Пошле ангелі своїх з голосним шумовим гуком, збирають його виблених із вітрів чотирьох під кінців неба, а від кінців його. Окей, ми бачимо, що з яким звуком? Труби, так? Рома, власне. Перше Коринтян 15:52. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Окей. Ви бачите там свято труб? Так. Ми не говоримо, як воно святкувалося, в нас нема часу вивчити. Це дуже цікаво, як воно святкується. Перше Солунян, 1 Фесалонікійцям, 1 Солунян 4:16. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Угу. И объявление, откровение 11:15. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Аминь. Отже, мы видим конкретно, що ми ще чекаємо виконання свята труб. До речі, дуже багато вчених, особливо вчених віруючих євреїв, які говорять, що так як Христос помер або був жертву принесений на Пасху, похоронений на свято Прісноків, воскрес в день перших плодів, Дух Святий злився в день П'ятидесятниці, що так само і труба Господня зазвучить на Йом-Теруа, на свято труб. Через що нам каже: пильнуйте, ми не знаємо ніякого року. На жаль, ми навіть не знаємо, коли те свято труб, правда? Да. Так що не завадить нам бути в курсі, так чи ні? Так? Та? Ну, явно не зимою, бо зимою губи примерно до труби. Ну, трубіть не ми будемо. Тих, хто буде трубіть, губи не примерзнуть. До речі, знаєте, є дуже багато свідчень. Навіть в інтернеті от почитайте, що люди свідкують по всьому світу, що починає звучати труба. Чули? Ви чули таке, так? Цікаво, це от прям із місяця в місяць, там август, сентябрь, октябрь, ну як-то був період, коли в різних городах Германія там Ну, у вересні саме це ж свято труб практично, так що осінні свята скидували. Телефоном снимали і скидували це в інтернет дуже обширно за цей період. Тому для нас з вами свято труб – це те, що ми чекаємо. Це повідомлення про те, що йде підхоплення церкви. Через 10 днів після свята труб іде ще одне свято, яке називається Йом-Кіпур. Оце те саме, що було на минулому тижні. Йом-Кіпур – день викуплення, 10-го Тішрі. Це свято, взагалі, день викуплення, наскільки я розумію його по вивченню Біблії можливо, у вас прийде якесь інше, але наскільки я його розумію, це той день, коли Господь буде виливати свій гнів на невіруючий світ. Це той великий і страшний день Господній, якого не було і не буде. І багато вчених біблійних вважають, що це буде один день такий. Що буде 3,5 роки, другі 3,5 роки великої скорботи, потім на свято труб зазвучить труба Господня, і Господь повідомить, щоб народ готовився до підхоплення, бо через 10 днів прийде день Господній, великий і страшний, Йом-Кіпур. Але знову ж таки, всі пророцтва, ми дивимося, як скрізь тускле скло, частину розуміємо, в чомусь ми праві, але це не совпадіння, не як це? Як по-українськи совпадіння? Співпадіння. Співпадання? Не співпадання, вибачте. Співпадіння. Ну, ви поняли, так? Те, що виконання таких важливих подій відбувається на Господні свята. Ви як думаєте? Думаєте, що чи ні? Співпадіння. Випадковість, так? Випадковість. Випадковість, знайшли таке слово. Тому запишіть тут місця писання, які ви можете дослідити. Єремії 30 розділ. Весь розділ говорить про день Господній страшний. Єремії 30. Цього. Вся, весь розділ. Єзекіля 30. Якщо вас налякала ця ідея, яка я сказала, я особисто не проповідую те, що підхоплення церкви буде до великої скорботи. Це моя позиція. Яку, і наскільки я, хоч може років ще 6-7 назад я це проповідувала, зараз я вже це не проповідую. Я дуже припускаю, що церква може залишитись на велику скорботу. Але ви можете мати свою позицію, тому що тут всі ми дивимося, як розуміючи частково, як ми розуміємо на сьогоднішній день. Єремія 30, а слідуючий? Єзекіль теж 30 розділ. Зараз хвилину, давай запишемо місце писання. Йоїль, другий розділ. Що таке Йоїль? Йоїль. І Малахії, четвертий розділ. Другий розділ. Малахії, четвертий розділ. Читати не будемо. Почитайте вдома, там іде описання Дня Господнього. Як, яким буде День Господній. І каже, що якби Господь не... Що на цей день гарантовано вже, що церкви не буде. В цей день, Йом-Кіпур, церква Господня вже буде 100% піднесена. Алілуя! Алілуя! Того, що ми не призначені на гнів Господній. Давай питання. Ну, як ви сказали, Йом-Кіпур, це перший, да? День, щоб це, щоб готувалися. Як це готувалися? Готували. Це те, що там написано. Почитайте про свята. Там говориться, що 10 днів треба роздумовувати, да. І сокрушатися перед Господом, аналізувати і працювати, ну, каятися перед Богом, очищатися і готуватися. Можна слідити до цього дня і в цей день почати каятися. Можна, якщо ми будемо у світлі тоді. Але питання в тому, що треба буде щоб пильнувати, щоб гледіти, коли буде періоди 3,5 роки, 3,5 роки. І це... Те, що ми читали в Фесалонікійцям, що карати є, хто у світі, вони приймуть. Будуть знати. Да. Да. А ті, хто ходять в дні, то для їх да. Це вже буде поздно. Вони вже і це не поймуть. Ні. Того не поняли, і цього теж вже все. То що Ісус говорив? Да? Труба це для тих, хто почує. Да, для тих, хто почує і зрозуміє. То що Ісус говорив, що ви походите як смоковці, смотрите, скоро буде вже. Так, оце всі ті ознаки. Так і ви увидите, але треба бодрствувати, щоб все бодрствувати. Да, дивіться, все ми дивимося дуже так звужено, немає в нас часу. Я сьогодні сиділа, боролася з ним цілий день, щоб хоч таке взяти. Ну, основне, так. Але я надіюся, що ви ці всі місця писання, що я даю, що ви їх будете прочитаєте. Це просто прочитайте Левіта 23 розділ, як святкувалися свята, бо там для кожного свята був підхід, як, що треба було розробити, яку жертву треба було приносити. Все це вказує на значимість. Добре, запишіть Захарії 12 розділ. З 10-го вірша по 13-й вірш перший. По 13-й розділ перший вірш. Ще раз. Захарія 12-й розділ, 10-й вірш. Так. По 13-й розділ перший вірш. Знову ж таки, коли ми говоримо про пророцтва, тут ми не можемо сказати 100% так. Або так, коли воно виконається, ми може всі побачимо, що воно зовсім не так, як ми навіть і думали. Але я особисто впевнена, так як свята займають постійно Господь, ви прочитайте закон Господній, наскільки Господь конкретно давав вказівки до днів, до дрібничок таких, і це є серйозні оці ознаки, та навіть вони називаються цими ознаками для нас. Тому присвятіть час, щоб вивчати. Восьме свято називається Суккот, 2К, Суккот, свято кучок, кущі російське, або свято скиній. Думайте по-єврейськи. з 15 по 21 тішрі. Це тиждень практично. З 15 по 21 тішрі. Це місяць? Тішрі – це місяць. Тут же що получається? Осінь? Це останнє свято. Єврейські кучки недавно. Вже ще не прийшли, ще будуть зараз. Чи тільки був день Йом-Кіпур пройшов, і ми зараз чекаємо, що будуть ще єврейські кучки. Так в народі тут кажуть, але це воно йде ж від цього. І дивіться, як воно святкувалося. Левіта 23 розділ 40 вірш. І візьмете собі першого дня плоду гарного дерева, пальмові віття і галузку многолистого дерева та припоточних тополь. І будете веселитися перед лицем Господа Бога вашого 7 день. Це святкування було, уявіть собі. Та саме слово куща проходить від слова табернакуло. Табернакуло по-іспанськи. Ну, коротше, корінь той самий. Зараз вже не згадаю вже все мене. Що означає місце перебування. І коли говоримо про кущі Господні, це місце перебування з Богом. От коли вони по пустелі йшли з Єгипту, і Господь казав, я буду серед вас. Так? І оце свято кущ, воно символізує, означає перебування Бога зі своїм народом. Коли Христос, наша Пасха, Він принесений в жертву, наші опрісники, бо Він звільнив нас від сили гріха, наш первенець з померлих, Він воскрес, Він вилив Духа свого на нас. Потім Він нас по нам повідомить трубою Господньою про те, що йде день, великий, страшний день викуплення, і Він нас вихватить з цього дня, тому бо ми це підхоплення, в яке ми віримо, Він нас вихватить. Саме слово грецьке підхоплення, слово харпадзо, вихватити. Це як ви, наприклад, бачите свою дитину, що вона в опасності, от вона впаде кудись. Або машини, ви біжите швидко і вихватуєте. Це харпадзо, вихватити з лап небезпеки, в момент небезпеки. Тому ми віримо, що Господь вихватить нас від цього страшного дня, і потім буде свято кущ. Бог каже, вас не буде потреби ні в сонці, ні в місяці, бо сам Господь буде освітлювати нас своїм лицем, Він буде жити серед свого народу. Запишемо Захарії 14 розділ 16 і 19 вірші. Сьогодні п'ять зранку. Завтра кучки починаються. Завтра вже, так. Повторіться, будь ласка. Захарії 14 розділ 16 по 19 вірш. 15-21. То другий місяць, то не по нашому подсчету. Дивіться, що каже. І станеться, говорить про святкування, що свято кущів буде святкуватися ще й в тисячолітньому царстві. І станеться, що позосталі з усіх народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятися цареві, Господу Саваоту, щоб святкувати свято кучок. Чуєте? Щоб обітати з Богом, буквально. І станеться, хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятися цареві Господу Саваоту, то не буде дощу в них. А якщо не прийде племено єгипетське, і не війде всередину, то буде на них та пораза, якою народи ударить Господь, хто святкувати свято кучок не прийде. Оце гріх буде Єгиптові. І всім народам, хто святкувати, свято кучок не прийде. Бачите, що Господь чекає не тільки євреїв на це свято? Бачите? Yeah. Добре. Об'явлення 7 розділ 9 вірш. Yeah. Откровення. Якщо откровенно, то откровення. 7-9. І ми бачимо тут уже небесне святкування, свята кучок. Дивіться, по тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати ніхто не може. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Де ми читали про що використовувалося це пальмове віття? Ми Ісуса зустрічали теж. Да. Но де? Де ми читали? Левіта 23:40. І візьмете собі першого дня плоду пальмове віття і будете веселитися перед лицем Господа Бога вашого 7 днів свято кучок. І це вже є об'явлення 7-9 небесне святкування в присутності Господа, вже Господь осяює їх своїм обличчям. Тому, як вам така пророча історія біблійна? Це свято? Так. Пророчий календар. Звичайно, за дефіцитом часу дуже коротенько. Але ви можете взяти і більше досліджувати і вивчати. І вивчайте Біблію, шукайте, взагалі це супер. Такі, ви будете викопувати такі речі, що не розказати. 9-та година, ми закінчимо? Так. Да? А в мене ще таке інтересне залишилось. Ну, ладно.